بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع. tunaendelea na majalisi zetu zinazozungumzia adabu za kuitafuta ilmu. Leo tutaanza moja kwa moja katika nukta hii ambayo ni muhimu talibul ilmi kujipamba nayo, nayo ni nukta ya alqanaa wazahada. Alqanaatu wazahada, kukinai na kuwa na zuhdi, yani kuipa nyongo dunia. Zuhdu maana yake taruku ma la yanfa'u fil akhirah. Zuhdu maana yake ni taruku ma la yanfa'u fil akhirah, ni mtu kuacha jambo ambalo halimnufaishi huko akhirah. Unaacha jambo ambalo unajua wazi kwamba hili halina manufaa na mimi katika akhira yangu, hiyo inaitwa azzuhdu. Kiswahili pia wanasema kuipa nyongo dunia. Kuna kitu kinaitwa alwara. Alwara na azzuhdu ni vitu viwili tofauti. Alwara maana yake ni kujichunga, lakini maelezo ya neno alwara ni taruku ma yadhuru fil akhirah, ni kuacha kile ambacho kinadhuru akhirah, jambo ambalo lina madhara na wewe akhirah ukaliacha. Hii inaitwa alwara. Na zuhdu ni taruku ma la yanfa'u fil akhirah, ni kuacha lile ambalo halitanufaisha akhirah, jambo ambalo halina manufaa na akhira yako ukaliacha. Hivi ni vitu viwili tofauti. Zuhdi ni kubwa zaidi, kwa sababu zuhdi kama tulivyoelezea, unaacha jambo ambalo waona kwamba si kwamba litakuwa na madhara na wewe akhira, la, halina manufaa. Jambo lolote ambalo halina manufaa na wewe uko akhira, wewe ukaliacha. Ukiwa katika maslaki hiyo utaitwa zahid, wewe ni mwenye kuipa nyongo dunia na mwenye kuipupia akhira na kuangalia kilichokuwa na manufaa na wewe uko akhira, zahid. Sasa katika mambo ambayo talibul ilmi anatakiwa ajipambe nayo ni alqanaatu wazahada, kukinai. Mtu kukinai na kile alichopewa na Allah subhanahu wa ta'ala, kwa maana kuwacha tamaa katika mambo ya kilimwengu. Kuwacha tamaa katika mambo ya kilimwengu ndiyo maana ya kanaa, na ukatosheka na kile alichokugawia wewe Allah. Sasa tabia hii ya kujipamba, au mtu kujipamba na tabia hizi mbili, tabia ya kukinai na zuhud ni katika mambo ambayo yanatarajiwa kwa talibu ilmi kuwa nayo. Sheikh Bakari Abu Zaid yeye amearifisha az-zuhd akasema, wa haqiqatu az-zuhdi az-zuhdu bil haram, ni kuipa nyongo haram, walibtiadu an himam, na kujieka mbali na wigo wa haram, ndio maana ya az-zuhd bil kaffi an al mushtabihat, kwa kujizuia kuacha yenye kutatiza, wa an at-tatallu ila ma fi aidi an-nas, na kuvitokezea vilivyopo katika mikono ya watu. Tafsiri zuhdi ni mtu kujiepusha na vitu vya kula vya haramu na vitu vya haramu katika mavazi na vyakula na makazi, na kujiweka mbali na wigo wa haramu, walibtiadu an himahu bilkafi an almushtabihat, kwa kujizuia kuacha yale yenye kutatiza, yani kuifanyia kazi ile hadithi, inna alhalala bayyinun wa inna alharama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna kathirun minan nas, hakika halali iko wazi na hakika haramu iko wazi, na baina yao, baina ya halali na haramu, kuna mambo mengi yenye kutatiza ambayo hawayajui mambo hayo wengi katika watu, la ya'lamuhunna kathirun minan nas. Sasa mtu akajizuia kwa kuacha yenye kutatiza, na sio kujizuia kuacha yenye kutatiza tu, bali ukajizuia vile vile kuvipapia na kuvitokezea vilivyomo katika mikono ya watu. Maana kuna watu wana tabia hiyo, kisha mwana mtu ana kitu chake, basi roho yake inampaparika ataka yeye. Hii si katika zuhdi wala si katika makarimul akhlaq, si katika tabia njema, na aliye hivyo hawezi kuambiwa kwamba ni zahid, kwamba ni mtu mwenye zuhud. Maneno haya ameyanukuu Sheikh Bakr Abu Zaid kutoka kwa al-Imam Burhanuddin Az-Zarnuji, ni kitabu Ta'limu al-Muta'allim fi tariq at-ta'allum, kitabu maarufu Ta'limu al-Muta'allim fi tariq at-ta'allum. Ndiye aliyataja maneno hayo kwamba haqiqatu az-zuhd, akasema az-zuhd bil haram wal ibtiadu an himahu bil kaffi an al-mushtabihat tatallu'i ila ma fi aidi an-nas. Kisha anasema wa yu'tharu an al-imam ash-shafi'i rahimahullahu, na imepokewa kutoka kwa al-imam ash-shafi'i rahimahullah, anasema law awsa insanun li aqali an-nas surifa ila zuhad. Lau mtu amehusia kitu au amehusia jambo kwamba mtoto wangu huyu, mimi nikifa, mtoto wangu huyu alelewe na aqalun nas, mwenye akili zaidi kuliko watu wote, mtu ameandika wasia huu mathalan, au mimi nikifa mali hii apewe aqalun nas, aliyena akili zaidi kuliko watu wote. Anasema lau awsa insanun li aqali nnas, lau alihusia mtu kuhusia kitu kupewa yule aliyena akili zaidi kuliko watu wote, surifa ila zuhad, kitu hicho kitapelekwa kwa az-zuhad. Az-zuhad ni wingi wa neno zahid, wale watu ambao wanaacha yale ambayo hayana manfaa na akhira, wenye kuipa nyongo dunia, kuonyesha nafasi ya zuhad na nafasi ya zuhdi katika dini, ambayo nafasi hiyo anatakiwa talibu ilmi, au jambo hilo anatakiwa talibu ilmi ajipambe nalo. Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen rahimahullahu ta'ala, katika taaliki yake au katika sharhi yake kwenye maneno haya ambayo yamenukuliwa kutoka kwa al-Imam Shafi'i rahimahullahu ta'ala, yeye akasema laysa ala itlaqihi, halikuwa jambo kwa itlaqi yake, lianna alwasaya walawqafa walhibati walruhuna wa ghayraha tarji'u ila ma'naha fi al'urf, kwa sababu nyasia au wasia, waqfu, hiba, rehani na yasiyokuwa hayo, yote yanarejea kwenye maana yake wakati wa ada, katika ile ada. Faidha kana aqalu an-nasi fi 'urfina hum az-zuhad surifa lahum, surifa lahum ma awsa bihi liz-zuhad, watakapokuwa wenye akili zaidi katika ada yetu ni az-zuhad, basi wasia huo au wakfu huo utapewa, utapelekwa kupewa az-zuhad. Wa idha kana aqalu an-nasi hum dhawul murua, na wakiwa wenye akili zaidi ni wale wenye murua, wal waqar, na utulivu, wal karami fil mali, wan nafsi, na utukufu katika mali na nafsi, surifa ilayhi, utapewa wao. Alhasil az-zuhad ni katika waliotajwa kwamba ni watu ambao wanatakiwa wapewe usia, yani wasia wa chochote wapewe wao, hata kama si kwa itlaqi yao au itlaqi yake, inaonyesha tu kwamba hao ni katika watu watukufu, na lile unajipamba nalo ni jambo tukufu, na kila jambo la utukufu anatakiwa talibul ilmi ajipambe nalo kwa sababu ya kile anachokibeba katika ilmu na fiqh katika dini. Anasema tena wa an Muhammad ibn al-Hasan al-Shaybani رحمه الله تعالى يمبوكيوا كتوك محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله تعالى أمين منفوزي والإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت منفوزي واك محمد بن الحسن الشيباني لما قيل لا أليكوا أنبي ومحمد بن الحسن الشيباني رحمه الله تعالى من منافذ وابو حنيفه na pia amesoma kwa mwanafunzi mwenzake ambaye pia ni mwanafunzi wa Abu Hanifa, amesoma kwa Abu Yusuf na pia amechukua ilmu kutoka kwa ahli alhadith. Anasema alipoambiwa huyu bwana, ala tusannifu kitaban fi zuhdi, kwa nini usitunge kitabu katika zuhdi, ungeandika kitabu kuandikia watu kuhusu masuala ya zuhdi. Ala tusannifu kitaban fi zuhd, kwa nini usiandike kitabu katika zuhd? Qali, akasema, qad sannaftu kitaban fil buyu', mimi nimetunga kitabu katika mambo ya bei, katika mambo ya biashara. Ala sannaftu kitaban fil buyu', akasema nimetunga kitabu katika milango ya biashara. Yani الزاهد من يتحرز عن الشبهات, anakusudia kwamba azahid, mtu zahid ni yule anayejichunga na mambo ya shubuhat, na mambo ya utata yenye kutatiza, wal makruhat, na mambo yenye kuchukiza, fi tijarat, katika biashara, wa kadhalika fi sa'ir al muamalat wal hiraf, na kama hivyo katika baki ya miamala, kadhalika katika kazi, mtu akajiepusha na mambo ya shubuhati na mambo yenye kuchukiza katika kazi anayoifanya, katika miamala anayoifanya, anajiepusha na shubuhati, anaambia huyu ni azahid. Wa alayhi, na tuendapo juu ya kaida hiyo au maelezo hayo, faliyakun mu'tadilan fi ma'ashihi bima la yushilu, basi ni wajibu juu yake huyo talibul ilmi kuwa ni mwenye kuwa mwenye kwenda kati na kati, kuwa ni mu'tadil fi maashihi, katika maisha yake, bima la yushiluhu, kwa kile ambacho hakitamtia aibu yeye, bihaithi yasuru nafsahu wa man ya'ul, kwa kiasi ambacho ataweza kuikinga nafsi yake na wale anaowapa, anaowalea, anaowapa matumizi, wala yaridu mawatina dhillati walhun, na wala akawa haingii katika sehemu za udhalili, unyonge na udhalili. Yani watakiwa ufanye kile kitu ambacho kita kusimamishia maisha yako wewe na watu wako walio chini yako, watoto wako na familia yako, wasiingie katika mambo ya kuombaomba na mengineyo. Basi wewe fanya kile ambacho kitawakinga na hilo. Wa illa izhad fi dunya yuhibbaka Allah wazhad fi ma aidi nnas. Ipe nyongo dunia atakupenda Allah jalla wa ala, na vipe nyongo vile vilivyoko katika mikono ya watu watakupenda watu. Lakini ukiwa unatatalla wa tastashrif ala ma fi aidi nnas, kwa vile ambavyo walivyokuwa navyo watu wavipupia wewe, basi kuna hatari juu yake kuchukiwa na watu. Tukikuona tu huyo haja ataomba sasa hivi hapo, ukikuona waja watajificha, kwa sababu ukija utaomba utataka kitu cha mtu katika akhlaqi zako. Watu ukiona vitu vyao wavificha. Kwa nini? Kwa sababu wewe utavitaka. Kuna watu wana tabia hizo, kila kitu wanachokiona kwa mtu nafsi yake haiwezi kuvumilia, kitaka tu. Kwa hiyo talibul ilmi almuwaffaq, ونسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد. أنا تكيو آية كتك حالي الزهد نا حالي قناعة وكناي وكيل لترزقي ونا الله سبحانه وتعالى كتك ميشياك وسيبو كناي وسيبو كونا قناعة نكواميني نكونا يقيني كوانا رزقي مقصوم نا رزقي مقواني ونمقواني لالله جل وعلا. Dunia itakupelekesha mbio, utakwenda mbio wewe na dunia, na hutaweza wewe kuitafuta ilmu. Utakwenda mbio, dunia itakupelekesha, na hutaweza kutafuta ilmu. Na haya ni mambo yanaonekana kwa macho, tunaishi nayo, na watu tunaishi nao katika hali hizo. Utaona watu hakuna kilichowazuia wao kusoma ilmu na kuifanyia kazi ilmu, ila maisha ya dunia. Kiuliza utaambiwa maisha, kila utakimuuliza utaona kwamba ni maisha, wajua hali ya maisha ilivyo. Sasa hapa panahitaji nasaha sana, kwa sababu hatukutakiwa sisi tuitupe dunia moja kwa moja. Dunia tumeumbiwa sisi, na vile vyote vya halali vimeumbwa kwa ajili yetu, na vitu vizuri vizuri katika mambo, katika mapambo ya dunia pia Allah tabaraka wa taala ameumba kwa ajili yetu. Lakini pia dini hii, dini ya Kiislamu na sheria ya Allah tabaraka wa taala ni sheria yetu, na tumeamrishwa tuipiganie sheria hii, kwa maana kwamba tuilinde, tuikamate vizuri, tuilinde na tuitawanye kwa watu, tuirithishe vizazi baada ya vizazi. Yote haya ni yetu, na kama nilivyoeleza mwanzo kabisa kwamba kuisoma hii elimu ya sheria ya dini ya Allah tabaraka wa taala ni fardhu ain, ni fardhu ain kwa kila Muislamu, kwa kile kiasi ambacho ataweza kumjua Mola wake na ataweza kumwabudu Mola wake. Fardhu ain. Zaidi ya hapo sasa, mtu akawa anaendelea zaidi kuwa mpaka ni mustafidi katika ilmu, akawa ni alim, na zaidi ya hapo kwa da'ia muwaffaq, na zaidi ya hapo jambo hili linaweza likawa ni fardhu kifaya, linaweza kuwa ni fardhu kifaya. Watakapopatikana watakaolisimamia jambo hili, basi wengine madhambi yatawaondokea. Sasa ulimwengu tunaoishi ndio huu, kila mmoja ana mahitajio anayoyahitaji, kila mmoja kuna changamoto zinamwelekea. Hakuna kwamba huyu ameepushwa na changamoto fulani au hahitaji kitu fulani. Tunaona kwa sababu hiyo ile raghaba za kibinadamu na hali ya kibinadamu yote sote imetukabili. Wataka kuoa, wataka kulea watoto, wataka kujenga nyumba, wataka kumiliki gari, wataka kumiliki hiki, wataka kumiliki vitu vyote hivyo unavyohitajia maisha ya kila siku. Kuna hili, kuna hili, kuna hili, kama vile ambavyo huyu anaweza kuuguliwa na wewe unaweza kuuguliwa, kama huyu anaumwa na wewe unaweza kuumwa, wewe una hiki hivi. sote katika ulimwengu katika tumeombiwa matatizo hayo na hali hizo na changamoto hizo. Sasa tukifika wakati tukazijali zile changamoto au tukayajali ile maisha yetu, tukasema bwana kutokana na hali hii basi mimi nilichokisoma hiki cha kujua kuswali na kufunga na kuhiji na kutoa zaka kimenitosha mimi, kimeshanitosheleza maadamu najua swala yangu zaidi. Na kila mmoja katika sisi akawa na fikra hiyo, ni nani ataihami dini ya Allah tabaraka wa taala, ni nani ataihami na kuipigania sheria ya Allah subhanahu wa taala, ni nani huyo alichaguliwa kwa mabasi fulani. Ikiwa sote sisi tushaamua kupigania maisha yetu na tukawaandaa watoto wetu katika kuyapigania maisha yao, ni nani ataisimamia sheria na dini ya Allah subhanahu wa taala? Kuna watu ambao wameandaliwa kwamba kabila fulani au watu wa mji fulani au ukoo fulani au fulani na fulani, ni nani? Ikiwa mataifa katika huu ulimwengu kila siku wanaandaa watu wao katika kila sehemu, katika kila nyanja, kwamba wajua kweli kuna wataalamu katika fani hii, kuna madaktari bingwa, lakini hawa watakwenda, watazeeka, watastaafu au watakufa, lazima wakae mahali pao wengine ili maisha yende mbele. Hivyo hivyo katika mambo ya ualimu, hivyo hivyo katika mambo kadha, hivyo hivyo katika kila fani utakuta kuna wa kuwarithi wenzao, kwamba wakitoka hawa watakuja hawa, wakitoka hawa watakuja hawa, ili jambo lisikatike na maisha yaendelee. Ni nani ambaye sasa atakuwa amelibeba jambo hili katika jambo la dini? Na sote tutaki kusoma, taonja tutoka, kija akionja huyu katoka. Kila mmoja ana changamoto za maisha, au kuna watu mliowaandaa kwamba sasa sisi tutafanya kazi, tukishafanya kazi sasa tuandaa itimu hii hapa, hii itakuwa zile pesa zetu tunazipata mshahara nusu kwa nusu tugawana nao, mtaweza? Au kila mmoja ataangalia maisha yake na watoto wake na mambo yake. Sasa ukilitazama jambo hili kwa haraka haraka utaona kwamba hakuna namna isipokuwa baadhi ya watu wajitoe muhanga katika jambo la dini, ujifanya kama vile chizi, kama jununi, kama uelewi shida zaje wewe uzielewi. Lakini hayo yote lazima uwe na kanaa kwanza, ukinai juu ya kile alichokupa Allah subhanahu wa ta'ala, na pia uwe na zuhdi katika maisha yako ya dunia. Hili ni swala la kukinai hili, hata kama husomi dini, lakini kama maisha yako hayako katika kukinai kwa kile ulichoruzukiwa na Allah subhanahu wa ta'ala, ni mtu tamaa, mwingi wa tamaa, unapupa na maisha yako ya dunia, utakufa fakiri mkusanyaji mali, pengine kwa kusanya mali nyingi sana, lakini fakiri katika nafsi yako, ni fakiri katika nafsi yako. Pengine zikiangaliwa akaunti zako kwa benki zimejaa, lakini ni fakiri kwa sababu huna kanaa katika nafsi yako, huja kinai kile ulichopewa wakiona kidogo, huna raha katika nafsi yako wala katika maisha yako, kwa sababu wewe ni mtu wa tamaa. Na hivi ndivyo wanapokuwa watu waliopewa tamaa ya maisha katika ulimwengu huu. Si kwamba wana saada, wana furaha katika nyoyo zao, wengi wao wamekosa saada, wana hofu na maisha, na wengi wanamiliki mali nyingi lakini wadaiwa sana kwa sababu ile tamaa walionayo. Tunaona kweli mtu ana mali nyingi, zikipigwa hesabu ni mali nyingi, assets zake ni nyingi, lakini zote zimemezwa na madeni. Kuna madeni makubwa makubwa yamefunika, kwa ana hofu wakati wote mali yake iweze kupotea. Watu wanaishi namna hiyo. Au mtu apata mshahara mkubwa, lakini mikopo aliyochukua sasa kila siku wakatwa na adaiwa, yani mpaka kufika kustaafu na miaka 20 mbele adaiwa, adaiwa tu. ukipiga mahesabu ya mali zake zote alizokuwa nazo na madeni alionayo, yeye ni muflis. Muflis atakuwaje na saada, atakuwaje na furaha mtu wa aina hiyo akikumbuka kwamba kuna mrejesho na mapato hayendi sawa, anaishi na kihoro maisha yake yote. Kuna watu wa kuna mna yote, kuna mtu mathalani amefungua kama ni duka kubwa, auza kwa wholesale mathalani, wholesale ala biashara mbalimbali kubwa kubwa kwa mwenye wivu, magari mengi, lakini adaiwa kwenye kila kimoja, adaiwa na deni. Akusanye ikifika tarehe fulani apeleke pesa, daiwa tu. Naona mdai ni mabakhili, hawaogopi wala la yarkubuna fi mu'minin illa wala dhimma. Takamalizao ukifanya mchezo watakufunga, watakufilisi, watakutia aibu, watakuletea izara. Yote haya ni nini? Kwa sababu ya kukosa kanaa. Mtu ona kile kidogo anachokipata, tapata kidogo, sasa mpaka saa ngapi bwana? Moja moja hii, mbili mbili, wacha nikope, pata pesa nyingi giza, lakini sasa zinazotoka ni nyingi kuliko zinazoingia. Sasa nini? Kwa sababu ya tamaa, hakuwa na kanaa katika maisha yake. Kwa hiyo kanaa si kwa maana kwamba ni jambo anatakiwa talibul ilmi peke yake, hata muislamu tu wa kawaida atakiwa awe na kanaa katika nafsi yake, kukinai. Sasa talibul ilmi ni ahkat, wewe ridhika kwa kile alichokugawia Allah subhanahu wa ta'ala, ridhika na kile unachokipata katika mihangaiko yako. Fanya amal, fanya juhudi katika amali yako upate kile ambacho kitasimamisha maisha yako, kitaendeleza maisha yako ya kila siku, lakini tenga wakati wako na nafasi yako katika kuitumikia ilmu. Na jambo lolote ambalo litaingia katikati likakukinga wewe na suala la ilmu, basi hilo liweke pembeni, liweke pembeni, mlango mwingine utafunguka. Hata kama ni mgumu, lakini liweke pembeni, shughulika na suala la ilmu kama unaitaka ilmu. Kama unataka kuondoa ujinga tu kwa nafsi yako, kuwa msikilizaji, kuwa ami mtu wa kawaida tu, wasikiliza dini na kadha, basi achana na mambo ya kusoma. Lakini utapata wapi sharaf ya ilmu? Yale yanayosemwa kuhusu ulama na fadhila zao utazipata wapi? Huwezi kuzipata. Wewe kwa wale walioamua, mimi nazungumza na wale walioamua kwamba sasa wao watakuwa watu wa ilmu. Ukitaka wewe kuwa mtu wa ilmu, achana na tamaa za kilimwengu. Na tunapozungumza suala la tamaa za kilimwengu au watu kuwa na zuhudi na kanaa, haina maana kwamba mtu asifanye asbabu za kupata riziki. Sio maana yetu, kwa sababu wewe ni masuulu kuhusu familia yako, wewe ni masuulu, lakini ni masuulu kwa kile alichokuruzuku Allah tabaraka wa taala. La yukallifu Allahu nafsan illa ma ataha. Kwa hali iko namna hii, haina maana kwamba mtu asifanye asbabu za kuendesha familia yake, lakini pia katika namna nzuri ya kuishi katika ulimwengu huu, usitaki kuiga maisha ya mtu mwingine, kwamba mbona fulani jirani yangu aishi hivi, apata hiki, apata kile, kwa nini? Kwa na wewe utakwenda mwendo ule ule. Watu wametofautiana na Allah tabaraka wa taala amewatofautisha katika vipato. Ridhika na kile ulichogaiwa na Allah tabaraka wa taala. Na pia katika mambo makubwa kabisa ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam ametuhusia, ametuambia kwamba la tanzuru ila man huwa fawqakum, msiwatazame wale walioko juu yenu, wanzuru ila man huwa asfala minkum, na watazameni wale walio chini yenu. Kwa sababu gani anasema fa innahu ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaykum, katika hadithi imekuja hivyo, au kama qala sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, anasema msiwatazame walioku juu yenu, yani katika hali, katika maisha, kwamba fulani ana maisha mazuri kwa juu yako katika hali, msiwatazame watu kwa namna hiyo, wewe ukataka upate kama kile alichokipata yeye, bali watazameni walioko chini yenu katika hali, waangalieni wale walio chini yenu katika hali, kwa sababu mkifanya hivyo basi ni hakika zaidi kutokuidharau neema ya Allah subhanahu wa ta'ala iliyoko juu yenu. Kwa mfano sasa, wewe Allah tabaraka wa ta'ala amekuumba mkamilifu wa maumbile, waona, wasikia, waweza kuzungumza, waweza kutembea, uko sawa sawa, huna maradhi yoyote, waweza kutaharaki kutoka hapa kwenda kule, ukakimbia ukarudi. Allah subhanahu wa ta'ala amekujalia akili na maarifa. Kwanza tu katika yale maumbile yako aliyokujalia Allah subhanahu wa ta'ala, ukijitazama wajiona uko sawa, lakini katika riziki yako kuna ugumu fulani hivi, pingine wenda porini huko kuna kutafuta riziki, ukirudi umepata kidogo, umekwenda mjini kuna kutafuta kazi umepata, una kibarua wafanya, unapata kidogo, kirudi nyumbani umechoka, lakini upata chakula na watoto, wala mara mbili au hizo mara tatu au hata mara moja wapata chakula. Lakini jirani yako masha Allah maisha yake yanamnyokea, na yuko hivyo hivyo mzima kama wewe, kipato chake masha Allah, wewe utembea kwa baiskeli, atembea kwa pikipiki, au wewe utembea na baiskeli au kwa mguu mwenzako na gari. Lakini mwingine ni kipofu, haoni, au ana kilema chochote, pengine kitandani ni mgonjwa, au ana kilema chochote kile, maskini, fakiri mathalan. Sasa wewe usimtazame huyu mwenye gari kwamba ana gari, ana nyumba nzuri, maisha yake mnyokea, ana kazi nzuri. Wewe mtazame huyu aliye chini yako, huyu katika hali, mtazame huyu, alafu ishukuru neema ya Allah subhanahu wa ta'ala iliyoko juu yako. Hivi ndivyo tunavyofundishwa na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, na hili ndilo ambalo linatufundisha sisi kuleta kanaa katika nafsi zetu. Kinyume cha hivyo utaikufuru neema ya Allah subhanahu wa ta'ala iliyoko juu yako, utasema sasa mbona mimi niko hivi, mimi maskini, mimi sina kitu, mimi naangaika tu, wenzetu wapata, wenzetu wana hivi. Inzuru ila man huwa asfala minkum wala tanzuru ila man huwa fawqakum fahuwa ajdaru an la tazdaru ni'matallahi alaykum. Alhadith muttafaqun alayhi. Mtazameni yule aliyeko chini yenu au aliye chini katika nyinyi, na wala msiwatazame walioko juu yenu, kwa sababu hilo ni hakika zaidi katika kuidharau neema ya Allah tabaraka wa ta'ala iliyoko juu yenu. Utajiona wewe si kitu.